quê o o o quê o mi quê quê o mi mi o mi o na o mi o mi o mi o mi quê quê o o quê o mi na mi o quê o o mi o mi mi na o mi o na o mi o na quê o oo quê o mi quê quê o mi mi o mi o na o mi mi o quê quê na o mi quê o mi mi na quê mi mi mi na o mi o mi mi na mi o mi quê mi o mi mi o mi mi oo mi mi o o quê o quê o o o quê o mi quê quê o na mi o quê quê na o mi quê o mi mi na quê mi mi mi na o mi mi na mi o mi quê mi o